Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag den 1. i 5. 2025, vi har med Sayyidina al-Ghaal fiqh al-Manhaji ala madhab al-Shafi'i. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، kære brødre og søstre i islam, vi er nået frem til hukum tarik salah, ham eller hende, der forlader salah. Hvilken hukum har vedkommende? Det er faktisk et meget ømt punkt at snakke om. Er der overhovedet en muslim, som forlader sin salah? Hvordan kan det være, at en muslim forlader sin salah? Hvad er det, der kan gøre, at en muslim overhovedet forlader sin salah? Hvad er en forhindring i, at en muslim holder sig væk fra sin salat? Det kommer faktisk rimelig bag på mig, at en person siger til sig selv: jeg er muslim, jeg er muwahhid, jeg anerkender Allah, jeg anerkender Muhammad som hans profet og sidste sendebud, men jeg vil ikke bede til Allah, og alligevel så har jeg et godt hjerte. Det her, hvor folk taler med hjertet, din handling er det, som får dig til at vise, hvilken person du er. At du fortæller, at du elsker en person, men du retter dig ikke efter de manuskripter, eller hvad Allah og hans sendebud har sagt eller gjort, det gør dig til at være en person, som er faktisk ulojal. Hvordan det? Du vil være ulojal på den måde, at du vil ikke vise, hvilken type trofaste person du er. Trods du siger, at du elsker Allah subhanahu wa ta'ala, trods du siger, at du elsker Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men inden vi starter, så skal vi lige forstå, alt det her er på definition af iman. Hvad er al-iman? Iman hos Ahle Sunnah wal Jama'ah er qawlun wa amal wa niyya. Det er ligesom al-zubda, ligesom Ahle Sunnah wal Jama'ah definerer. Qawl, det man siger. Amal, det man handler. Niyya, det man har gemt ind i sig selv for at handle i henhold til det. Og det er derfor, vi mennesker oftest falder i de samme dilemma og tror, at vi er blandt dem, som tror, at vi er på den rette vej, men vi gider ikke bede. Så kommer det under handling. Så qawl, det du sagde, men når du handler, når du ikke handler, så modsiger du det, du siger. Derfor, der er forskel på Shafi'i alaihi rahmatullah og andre ulama angående definition. Men nu kører vi efter Shafi'i madhab, og det er derfor, jeg fortæller, hvad han siger, radiyallahu anhu wa arda. وهن سيئ فأما من تركها جاحدا لوجوبها أو مستهزئا بها فإنه يكفر بذلك ويرتد عن الإسلام. دم صنف لا الصلاة وهن بنقطة التي أوبليغاتوريس إلى كاكرين أده صيهن كافر وهن أعمرتد خاف الإسلام. فيجب على الحاكم أن يأمر بالتوبة التي أوبليغاتوريس فلذان at de beder vedkommende om at starte med at lave tauba, ellers bliver han slået ihjel. فَإِنْ تَابَ وَأَقَامَ salah, fadak. Hvis han laver tauba og vender tilbage til Allah, så er det godt. Wa illa qutila ala annahu murtad. Og her siger alle ulama, ellers bliver han slået ihjel som en murtad. Wa la yajuzu ghaslu wa la takfinu wa la salati alayhi kama la yajuzu dafnahu fi maqabir almuslimin li'annahu laysa minhum. Så skal han ikke begraves sammen med muslimerne, fordi han har været benægtende, han har været grinagtig over for islam og principperne, og her falder han i kufur. Hans kone bliver haram for ham, så skal konen ikke lave det, man kalder iddah overhovedet, fordi han er murtad. Deres ægteskab er gået i stykker med det samme, baseret på, at det her ægteskab er ugyldigt. Fordi han, der er nogen, der siger, hvorfor skal jeg bede? Hvorfor? Fortæl mig, hvorfor skal jeg bede? Hvorfor? Så er der nogen, der stiller spørgsmål til Allah. Hvad har Allah gjort mig? A'udhu billah. Det her er kufur. Hvad har Allah gjort mig? Hvorfor skal jeg bede til Allah? Han har ikke beskyttet mig. Han har ikke taget sig af mig. Det her er kufur, a'udhu billah. Og det skal man passe på med at falde i kufur. Fordi falder du i det her, så bliver dine børn haram for dig. Og så bliver din kone skilt fra dig. Brud i ægteskab. De kan ikke arve dig. Du kan ikke arve dem. Så sagde jeg, uff, er det så slemt? Naham. Al-Islam har været det angår iman og kufur. Der ligger retningslinjer rimelig skrab. Men der er mange folk, de tager ikke islam til sig. Tværtimod. Der er mange mennesker, de tror, at de kan hygge sig med islam. Wal'iyadu billah. Der kom en beretning. Ibn Umar radiyallahu anhu, hos imam al-Bukhari og muslim, hvor han siger, at Rasulullah s.a.v. قال, at profeten s.a.v. sagde, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. Jeg blev beordret til at bekrige folket til at anerkende, at der er ingen Gud, som er sandfærdig andet end Allah. Og Muhammad er hans budbringer. ويقيم الصلاة, at de udfører الصلاة. ويؤتي الزكاة, betaler الزكاة. فإذا فعلوا ذلك, hvis de har gjort det, عصموا مني دماءهم. Så her er en beskyttelse fra deres blod. Det betyder at blive slagtet. وأموالهم, deres penge, at de blev taget som krigsbytter. إلا بحق الإسلام, kun på nær hvad der kommer af islam. وحسابهم على الله, og deres straf ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Der kom en anden beretning af Muhammad s.a.w. baseret på Ibadat ibn Samit radiyallahu anhu. Qal sami'tu Rasulullah s.a.w. si khamsu salawat katabahunna Allahu ala al-ibad. Fem bønner Allah har skrevet for folket de skal udføre. Faman ja'a bihin, dem der er kommet med den. Falam yudi' minhunna shay'a istighfafan bihaqtihin. Dem som ikke udfører det korrekt, uden at han gør det latterligt, siger han, kana lahu indallahi ahd. Allah lover ham, an yudkhilahu al-jannah. Allah vil lade ham komme ind til jannah. Wa man lam ya'ti bihin, dem der ikke udfører det, falaysa lahu indallahi ahd. Han står ikke til en pagt hos Allah. In sha'a adhabah, wa in sha'a adkhalahu al-jannah. Og hermed kan man sige, at hos imam al-Shafi'i, ham der forlader salat, fordi han er doven, så siger han, han falder ikke i kufur. Og fordi han siger, wa in sha'a adkhalahu al-jannah, wa in sha'a adhabah, så han kommer under al-Mashi'ah. Men der er andre hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, læg mærke til, hvad han siger, inna bayna al-rajuli wa bayna al-shirk wal-kufur tarku al-salat. Hadith Na'i Muslim, hadith Jabir radiyallahu anhu wa arda. Det der ligger mellem, hvad en mand kan udføre, og shirk og kufur, det er forladelse af salat. Og det er derfor, der er nogen, der siger, men tarku salat, er de bare forladelse i kulliyah? hel eller halv, eller der er ikke noget, der hedder, jeg forlader salat halv. Der er nogen, de beder deres bønner halv-halv. Yani i dag jeg beder, i morgen jeg beder ikke, overmorgen så beder jeg ikke. Nej. Er du muslim? Har du underkastet Allah? Ønsker du at komme ind til Jannah? De første Allah vil spørge dig og stille dig spørgsmål. Hvor er dine bønner? Allah vil ikke stille dig spørgsmål, hvad du har gjort. Allah aldrig nogensinde vil stille dig spørgsmål, hvor mange du har gjort af dine dan. De første Allah vil stille dig, hvor din salat. Hvis din salat er i orden, så her kan man ligesom reducere de øvrige. Hvis din salat er ikke i orden, hvad skal vi handle om? Hvad skal vi tale om? De vigtigste ting, jeg har bedt dig om, at du skal passe på og udføre til mig 5 gange om dagen, siger Allah, det er salat. Den har du forladt. Den har du ikke udført. Jamen, jeg har lavet masser af bøvl, det er derfor. Læg mærke til, Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkaru. Salat kunne have været en forhindring. Salat kunne have hjulpet dig. Jamen, jeg tog nogle gange stoffer. Salat kunne have hjulpet dig. Fordi hver gang, når du kommer i nærheden af din ibadah, så vil Allah subhanahu wa ta'ala med den fastgørelse, du har til Allahs ibadah, så vil Allah hjælpe dig subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, salat er vigtig. Husk, hos alle ulema, ham der ikke laver sin salat, han bliver slået ihjel af lederen af muslimin. Alle siger det. Men den ene gruppe siger, at han dør som en kafir. Den anden gruppe siger, at han dør som en syndig. Men hvorfor har I slået ham ihjel? Fordi han ikke laver salat. Så alle ulema er ene om al-hukum. Og så den ene siger murtad, og den anden siger asi. Ja. Men alle er nået frem til en vigtig ting. Slå ham ihjel. Allahu akbar. Allahu akbar. طيب, hvornår er tiderne for salat? Vi har 5 bønner. Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 103. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Selve bønnen er skrevet for folket til tiden. Og hermed kan man sige, at disse tider er kendte. Fordi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har undervist as-sahaba i awqat as-salah. Tiderne for salah har sahaba for at vide, hvordan og hvorledes. Der kom en hadith Abu Musa al-Ash'ari hos imam Muslim radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. تقوم إين سبورت مهنسن تتصين في الصلاة صهان علي نوسن سبعة إن أن سسيهن أشهد معنى الصلاة هان سيت والصلاة قال فأقام الفجر حين انشق الفجر هن قمت الفجر تفجر سترولد والناس لا يكادوا يعرف بعضهم بعضا. Det var i غلس, det var i معك. ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس. Han beder ham om at lave adhan, når selve solen har bevæget sig fra midten. والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. Den kom til midten, og han vidste præcis hvornår. ثم أمرهم فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. صام بيت ما موفر til العصر السلف الشمس مرتفعة وهي سير ليسم دانتانا in form for sky. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس تسلف strålen af solen falder lige bag vandet og så er det ليسم مغربs tid. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. Da mørket har lagt sig, så har han bedt ham om at bede al-isha. Og hermed kan man sige, at der er 2 slags fajr. Det er al-fajr al-sadiq, og al-fajr al-kadib. Al-Fajr al-Sadiq kommer til at være horisont, hvor den kører opad, og hvor den anden kommer til at være vandret lagt. Det hedder Al-Fajr al-Kadhib, løgn al-Fajr. Og når man kigger på det, så kan man se, at mellem dem er der faktisk ligesom en lille smule til forskel. Og det er derfor, profeten s.a.v. siger al-Hadith sahih, وَوَقْتُ صَلَاتِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلَعُ الشَّمْسِ. Selve salat for fajr er, når fajr er trådt frem, til solen kommer frem. Og dhuhr, den kommer lige så snart, den bevæger sig fra midten. Fra midten og bevæger sig mod ghurub, ligesom en lille smule, der starter dhuhr. Og tiden for det er til asr. Og det er, hvor man kan sige, at selve defineringen af skygge til to. Og det er det, som kom en hadith hos imam muslim, alayhi rahmatullah, hvor han sagde, وَقَّتَ الظُّهْرَ إِذَا ذَالَتِ الشَّمْسِ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ قَطُولِ مَا لَمْ يَحْضُرُ الْعَصْرِ. Og han siger, at selve skyggen fra dhuhr, det er, hvor den er på langsigtet af skygge. Men asr, da de dobler. Og så siger han ved asr, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرِ. Dem, som har nået at bede en rak'a før, at ligesom solen forsvandt, så har han nået af asr. Hvad betyder det? Det betyder, at selve tiden er, når dobbelt skygger danner sig, frem til solen falder bag havet. Og hermed kan man sige, at vi er alle sammen enige om, at bedst at bede bønderne til tid. Bedst at du beder din bøn til tid. Der er mange mennesker, de tror, at det er bedst at bede tiderne ligesom for skudt. Nej. Det er bedst at bede bønderne til tid. Ellers vil du miste noget af dine bønder eller belønninger, som Allah subhanahu wa ta'ala har lovet. Og det er derfor, siger profeten sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul asri ma lam tasfarru ash-shams. Selve al-asr, det er så længe, at selve solen er ikke blevet ligesom faldende. Og hvornår er al-maghrib? Yabtadi waqtu bi ghurub ash-shams wa yamtaddu hatta yaghib ash-shafaq al-ahmar. Selve salat for maghrib, lige så snart selve al-qurs, al-qurs, det betyder, at selve solen er kommet ned over havets overflade, til at selve shafaq, den rødlige, flot, ligesom rød danse, der blev dannet op over havet. Og nogle ulama siger, lige så snart, hvis man ikke har det, så er det når nujum, selve stjerner, stråler frem. Og er ligesom relas, mørkt, usynligt. Og hermed kan man sige, at disse tider er, hvad Muhammad s.a.v. har sagt til os angående al-Maghrib. Så kommer al-Isha. Der er uenighed blandt ulama med hensyn til al-Isha. Hvornår er tiderne for al-Isha? Der er tre holdninger angående det. Nummer 1. Isha starter fra Isha. Tiden træder frem. Det betyder, at den rødlige. Og frem til en tredjedel af natten. Det er den første. Nummer 2. Det er fra Isha-tiden frem til midnat. Og den sidste holdning, det er fra Isha-tiden til Fajr. Og hvordan regner man en tredjedel? Hvordan regner man midnat? Hvordan regner man til Fajr? Til Fajr er kendt, fordi du ved godt, hvornår Fajr går frem. Men en tredjedel, så regner du tiden fra Maghrib, og så siger du, hvornår er cirka midnat, så dividerer du med 3. Så har du, eller undskyld, fra Maghrib til Fajr, deler du op i 3. Fra tiden fra Maghrib til Fajr, deler du op med 3, så har du en tredjedel, og så her har du din første tredjedel. Og midnat, det er, hvor du siger, du er fra Maghrib til Fajr, delt op med 2. Hvilken holdning er den stærkeste, og hvordan kan vi kigge på det? Lad os nu kigge på, hvad Imam Shafi'i har angående det her. Imam Shafi'i, hans holdning er faktisk rimelig klar. Hvor al-Imam Shafi'i, det kommer vi til. Det er faktisk, er det meget godt ligesom at kigge på det. Og så siger han, وَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ اِبْتَدَاءً وَانْتِهَاءً وَاخْتِيَارًا. At selve salat al-Isha er, hvordan den starter, og hvordan den slutter, og hvordan man vælger. Og det er kommet hadith i Muslim, hadith Abi Qatada radiyallahu anhu, أَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّوْمِ تَفْرِيطٍ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَىٰ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. Det vil sige, ham som forskynder, eller han beder ikke den bøn, før den anden bøn er faldet. Og så siger han, فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةَ لَا يَخْرُجْ إِلَّا بِدُخُولِ غَيْرِهَا وَخَرَجَ الصُّبْحُ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ. Og så siger han, at selve salat, og det er derfor, Imam Shafi'i, han siger, at din salatiden er til fajr. Og det er det, som er faktisk noget af det vigtigste som for os. Men husk, det er vigtigt, at du beder til tiden. Og Isha kan du godt udskyde, men hvis du har en masjid eller noget, der er i nærheden, så bed der. Profeten s.a.v. han siger, man adraka min al-subhi raka'a qabla an tatla'a al-shams, faqad adraka al-subha, og man adraka raka'a min al-asr qabla an tagrub al-shams, faqad adraka al-asr. Læg mærke til, profeten s.a.v. siger, hvis du har noget, en raka'a, det betyder en af din tid, يعني her til asr, der er kun et minut, og jeg har sagt Allahu Akbar, og jeg tror ind til salat, khalas. Du har nået din salat. Og det skal man ligesom være glad for, at vi har den her del i vores islam. Der er nogle tider, hvor det er makruh at bede, og der er faktisk nogle tider, hvor det er haram at bede. Det er haram at bede, for eksempel når shuruq træder frem. Yani når solen kommer frem lige i starten, og når solen forsvinder, så er det faktisk haram at bede. Men mindre du ikke har bedt asr, så er det noget helt andet. Og selve al-jumu'ah, der kan du faktisk bede lige så snart du har trædet frem, og frem til imamen stiller sig i minbar. Og efter salat al-asr, fordi profeten s.a.v. han siger, la salat ba'da asr. Når du har bedt al-asr, så er der ingen salat. Khalas. Men hvad så hvis jeg kommer ind i masjid? Du må gerne bede tahiyya til masjid. Hvad så hvis jeg skulle handle eller købe noget, og jeg skal bede to raka'a istikhara? Det må du meget gerne. Fordi der er noget, der hedder karaha tahrimiyya og karaha tanzihiyya. Karaha tahrimiyya, at det er absolut haram. Karaha tanzihiyya, at hvis der kommer noget, der skubber den til, at du bliver nødt til at gøre det, så skal du bare gøre det. Ligesom du træder ind i masjid, så beder du det der to rak'a. Du skal handle lige nu, og efter asr, du skal lave ligesom din ibadah, så gør du det. Og når solen står midt på, og den er ikke bevæger sig, så er det faktisk ikke til at bede. Og hermed kan man sige, at det her tider, hvor det er bedst at lade være med at bede overhovedet. Vi har noget, som er hensyn til at dafne. Hvornår må vi ligesom begrave folket, så man begraver altid folk efter salat? Hvorfor gør man det? Fordi så er man sikker på, at de er tilladt at ligesom bede på dem. Hvad så hvis det er salat al-janaza efter asr? Der er en, vi har bedt, han død, vi pakker ham, vi beder, ja, det kan du godt. Og så i de varme lande, der skynder man altid til at pakke folk, fordi ellers vil de komme til at lugte. Der kom en hadith, hadith Anas radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salat, fal yusalli idha dhakaraha, la kaffarata laha illa dhalik. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Muhammad s.a.v. til hadith al-Sahih i Bukhari og Muslim, hvor han siger, at dem som har glemt en bøn, så skal han bede det om, når han husker. Der er ikke noget, der kan fjerne det fra din skabelon, det betyder din dagbog, illa dhalik, på nær det. Og så nævner han, hvad Allah siger i surah Taha, vers nummer 14. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Opret hold bønnen for at ihukomme mig, Allah subhanahu wa ta'ala. Og her kan man sige, at vi skal stå ret for Allah subhanahu wa ta'ala angående vores ibadah. Og Allah har ikke behov for ibadah. Det er os, der har behov for Allah subhanahu wa ta'ala. Det er os, der har behov for Allah subhanahu wa ta'ala. Der kom en hadith, hadith i Bukhari og Muslim, hadith Ummu Salama radiyallahu anha wa ardaha, annahu sallallahu alayhi wa sallam sallar rak'atayni ba'da al-asr. Profeten, salawatullahi wa salamuhu alayhi, Ummu Salama siger, at han har bedt to rak'a efter asr. Læg mærke til, at sahaba og sahabiyat, hold øje med Muhammad s.a.w. ligesom hans skygge. Jeg læg mærke til det, at Ummu Salama holdt øje med Muhammad, hvad han laver. Hun siger, han har bedt efter asr to rak'a. Fasa'altuhu an dhalik. Jeg spurgte ham, hvad er det? Faqal, ya binta Abi Umayya. Respekten. Og han taler, dig, datteren af Abi Umayya. For ligesom at fortælle hende, jeg husker, hvem din far, men det er bare ligesom, for at være en form for hjælpe, styrke, og være der en form for, at man kan begejse, at den person, han kan handle sådan der. Og så siger han, ja, binta Abi Umayya, sa'alti an rak'atayni ba'da al-asr, wa innahu atani nasun min abd al-qais. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. Jeg blev forhindret til at bede de to rak'a for dhuhr. Og hermed, da Abdul Qais, det betyder folk fra stammen Abdul Qais, de har forhindret mig i at udføre det, så har jeg udskudt det. Så siger ulama, al-rukhsa jariya. At det er tilladt for os, at vi kan bede det her bøn på den her måde. Og hermed, der kom en nahi mutlaq. Ya bani abd manaf, la tamna'u ahadan tafa bihada albayt wa salla ayata sa'atin sha'in min laylin aw nahar. At folk kommer til al-haram, og så siger han dem, som stod som bevogter af haram, det hedder Bani Abd Manaf, så sagde han til dem, I må ikke forhindre folk, når de kommer til haram, at de kan bede om det dag eller nat. Jamen ja, sheikh, hvordan? Jamen det er det, man kalder undtagelse. Du er i haram, og hvor tit er du der? Hvor tit er du der? Så der kan ikke være noget, der kan være så dejligt og så bekvemt og mere, hvad skal vi kalde det, super lækker at komme til haram. Og så var det på den her måde, at man kommer til haram og udfører en ibadah lige meget på tidspunktet af dag og nat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hos Shafi'iyya er det tilladt, hvis du skylder nogle bønder fra tidligere, dem der kalder sig selv har været i jahiliya, så kan de faktisk godt bede deres bønder om. Og for eksempel, de kan bede det sammenhængende. Ja'ni beder fajr, og så beder de to gange fajr. Og duhur, to gange duhur. Og asr, to gange asr, og så videre. Der kom en beretning hos imam al-Turmudi, anna sallallahu alaihi wa sallam, sallas subha, fara'a rajulayni lam yusalliya ma'ahu faqal. Profeten bedte, og to drenge, eller to mænd, bedte ikke sammen med ham. Så sagde han, ما منعكما أن تصليا معنا؟ يعني kan I ikke se der jama'a? Hvorfor bliver I ikke sammen med os? قال فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. Vi har bedt sammen med vores egen gruppe. قال فلا تفعلا. Lad være med at være sådan der. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. يعني I har bedt, og I kommer til en masjid, hvor der er jama'a, så træder du ind i jama'a og beder sammen med den. Jamen, jeg har bedt asr, du beder sammen med jama'a. Jeg har bedt fajr, du beder sammen med jama'a. Jeg har bedt maghrib, jeg har bedt isha, du beder sammen med jama'a. Kommer du i masjid, og der er jama'a, jamen jeg er safar, jeg er rejsende, du beder sammen med jama'a. Du viser islam, og du viser den stolthed, islam har. Og den vej, så bliver du ikke forhindret i, at du kommer i jama'a og optjener den belønning, der skal være for det. Læg mærke til, hvad profeten s.a.v. siger. فَصَلِّيَا مَعْهُمْ بِي سَمِّنْ فَإِنَّهَ لَكُمَا نَافِلَ. For ja, det er frivilligt. For dem, det er obligatorisk. Men du beder, kommer du i masjid? Er der nogle folk hjemme hos dig, der beder jama'a? Så, eller du kommer hjem til folk, og de stiller sig alle sammen, og du har bedt. Bed sammen med dem. Gør deres antal større. Allahu Akbar. Al-Qadha. At udføre noget, man har mistet. فَهُوَ تِدْرَاكُ الصَّلَاتِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا. يعني jeg har sovet over fajr, hvad gør jeg? Jeg har sovet over asr, hvad gør jeg? Jeg har sovet over det ene, hvad gør jeg? At alle madhahib er enige om, at du står ret til, hvis du har misset en bøn, og du skal udføre den. Hvis du har klemt den på grund af søvn, eller hvis du har sovet over dig, så beder den, når du kommer op. Har du klemt en salat, du beder den, når du husker den. Har du husket en salat, men du vil ikke udføre det, så er du under to kategorier. Så kommer du under noget, der hedder amd, at du gør det med vilje, du ikke gider, så er du kafir. Så kommer du under takassul, at du, fordi du er lidt doven, og du ligesom taler med dig selv, jeg burde ligesom tage mig sammen og sådan noget, hos imam al-Shafi'i, så er du ikke kafir. Men hos mig, så er du kafir. Der kom en hadith af Muhammad s.a.w., hvor han siger, man nama an salatin, au nasiha, fal yusalliha idha dhakaraha. لا كفارة لها إلا ذلك. هم صم صوا وإن صلاة إلى ذكر من صم صوا وإن صلاة وهنا كلمتن سس كهن بيده نهن هوسكده إنجن بفريل سفارة أنده. من تجب عليه الصلاة؟ ومس كلا صلاة؟ ومس كبي بن؟ صلاة obligatorisk for hvem? Den er obligatorisk for enhver individ. Mænd og kvinde, som er baligh i pubertet, aqil, har hjernen, forstand, tahir, ren. Fala tajibu ala kafir. Den er ikke obligatorisk for en kafir. Selvom Allah sagde i Quran i surat al-Muddathir, vers nummer 42-47, ma salakakum fi saqar. Hvorfor er I havnet i Saqar, et sted i Jahannam? قالوا لم نكن من المصلين. Vi har ikke været blandt dem, som har udført bønderne. ولم نكن نطعم المسكين. Ham, der har behov for mad eller drikke eller lignende, som havde behov, det har vi ikke givet dem. وكنا نخوض مع الخائضين. Bagtale, sladder og husket at sidde på det ene og det andet. وكنا نكذب بيوم الدين. Vi har også benægtet, der eksisterer en akhira. Hatta atana al-yaqin. Læg mærke til kuffar. Allah vil spørge dem, hvor er jeres salat? Hvor er jeres zakat? Hvor er jeres mund opbevaring? Og hvorfor har I været løgner over, hvad jeg har givet jer? طيب, hvad med børn? Hvad med voksne? Allah subhanahu wa ta'ala stiller sådan kun op på baligh aqil tahir. Og det er for mænd og kvinder. Enhver kvinde og enhver mand, der kommer i pubertetsalderen, så står det til ret over for Allah, at de skal ligesom udføre ibadah. رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمْ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظْ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعَقِلْ. Allah har løftet pinden for tre kategorier. En dreng, til han kommer i pubertetsalderen og drømmer. وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظْ. Og ham, som er sovende, til han står. Men så kan du ikke se, jeg sover, og så gider jeg ikke stå op til fajr og sætte alarm, og så smutter fajr, og så er jeg ligesom grundig undskyld. Nej. Hvis du gør det med vilje, at du sover over en salat, hvis du gør det med vilje, at du sover over en salat, så er du syndig. Og nogle ulama betragter det kufur. Bare så du ved. وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ. Majnun, det betyder al-junun, alladhi la ya'qilu fiha. Det betyder, at hans hjerne, den kan ikke observere noget som helst. Khalas. Du kan godt se ham der, han er helt kaput. Og så kom en hadith af Muhammad s.a.w., hvor han siger, مُرُ الصَّبِيَّ بِالصَّلَاتِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا. Sig til en dreng, eller sig til en pige, eller sig til et hvert barn, når de nåede 7-årsalderen, at de skal lære, og her der er det en optræning. Og når de nåede 10, så holder de fast. Og efter det, så er der straf. Så begynder man at straffe dem, når de missede en salat. Næste gang, inshallah, så er det al-adhan wal iqama, hvor vi kommer til at snakke om adhan og iqama, og hvordan vi håndterer det. Er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så værsgo at skrive det. Barakallahu fikum, jazakumullahu alkhair, wa hayyakumullahu wa bayyakum, wa jakara lakum sa'yakum wa mas'akum, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Har I nogle spørgsmål, ya mashayikh?